گرچه میخواهی به دیگران دل میبندی، دگر چه میخواهی دهش خویاری ای زیبا سخمدو با من تو که از غم من خواستم دیده گر چه میخواهی چه میخواهی من از تو پیمان بشکستم دیگر چه میخواهی Yo. ننتشد محرم دل در حرم یار بمون اون که این کار ندانست در این کار بمون صوفیان با ستدن دست گرا برمه همه رخ صوفیان با ستدن دست گروه می همه رخ دلق ما بود که در خانه خمار بمون یا صدای سخنش ندیدم پشت یادگاری که در این گنبد دوات مورد Thank you. جز دلم کود ازل تا به بعد آمشن درد جاودان کس نشنیدم که در این کار جاودان کس نشنیدم که در این کار تو هم مگو با من تو که از غم من خواستم دیده گرچه میخواهی. چه میخواهی من از تو پیمان بشکستم دیگر چه میخواهی. چه می‌خواهی؟